belangrijkste, dat is een echte ramp. Op dinsdag vul ik mich voor mensen, alles nam in hand. Op woensdag ben ik haverweg en krijg ik weer goeie zin. De donderdag bied ik dan door tot ik bij Frieda ben. Frieda, ja, is Frieda. En de oven breekt weer om. Weer goed, lekker feesten. Ja, weer goed, de tegenom. Ik wil gewoon stappen en lekker dansen, goh. Ik moet profiteren, het is weer zo gedoe. Ja, ben ik vogelvrij, dat geeft me hier dan. Ik feef van smuggen, vreugde laat op mannen, kunt de straf. Want daar voel ik me in een dweil en heb ik echt goeie zin. En dat blijft vast de ganse week tot ik bij Frieda ben. Frieda, ja, het is Frieda. En de oven breekt weer op. Weer goed, lekker feesten. Ja, weer honderd tegenaan. Ik wil gewoon stappen en lekker dansen gaan. Ik moet profiteren, het is weer zo gedaan. Frieda, ja, het is Frieda. En de avond breekt weer aan. Weer goed, lekker feesten. Ja, weer honderd tegenaan. Ik wil gewoon stappen en lekker dansen gaan. Ik moet profiteren, het is weer zo gedaan.